तीन योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों के अंतर सब आ जाते हैं। तीनों योग बड़ी सुलभ है, बड़ी सरल है। एक बात, दूसरी बात एक है, एक साधन होता है शरीर के अपना मानने के सहित, शरीर के सहित शरीर में है, ये यो पड़ जाता है, यो पान दिया है, इसे या पिघला सुना है, ये नाड़ियां है, नाड़ियों के द्वारा वो जीते इस शरीर को साधने का साधन होता है। एक साधन होता है शरीर को अलग करके, मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ऐसे मानकर दूसरा साधन होता है। इन साधनों में शरीर को छोड़कर जो अलग साधन है, ये अपनी विचार से बढ़िया मानता है। ये तीन तरह साधना है। तो ये जो साधना है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये साधना बढ़िया मालूम देती। अपना शरीर है ही नहीं, शरीर से अलग ही नहीं, तो बिल्कुल चिन्मय परमात्मा प्राप्त हो गई। ये भी तीन योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, धर्म योग हो जाएगा और भक्ति योग हो जाएगा। तीनों से अलग करके अपना अनुभव करना है, ये ज्ञान योग है। और तीनों से अलग वो संसार के सभी सेवा करना है, ये कर्म योग हो गया। और तीन से रात गए भगवान का सेवा करना है, ये भक्ति हो गया। तो ये बड़े सुगम बड़ी सरल सीधी बात है। शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे शरीर अलग है, इस बात को जानने की जरूरत है। सबसे पहले इस बात को जानने से फिर दूसरे जो सब सरल सुगम सीधे हो जाते हैं। तो शरीर से मैं अलग हूँ ऐसे जानने में ये बात प्रत्यक्ष होती है। शरीर माँ के पेट में बना है और मरेंगे तो छोड़ कर चले जाएंगे, तो शरीर के बिना माँ थे पहले, सर बना नहीं तब भी पहले थे और शरीर मर जाने पर भी रहेंगे ही, मन पर रहता ही है। प्रसाद करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो लेने वाला रहता है। तो शरीर से अलग पहले भी थे और अगाड़ी भी हम रहेंगे। शरीर से हम अलग हैं, इस बात का ज्ञान हो जाए तो साधन बड़ा सुख हो जाता है। तीनों के उपयोगी हो गया, तीनों के लिए ये जीवन उपयोगी हो जाए। भगवान के लिए भक्ति से, अपने लिए तत्व ज्ञान से और दुनिया के लिए कर्मयोग से। कर्मयोग में सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। उस सेवा के भाव दो होते हैं, सेवा करना भाव कर्मयोग होता है और भगवान की पूजा करना ये भक्ति योग हो जाएगा। तो पूजा में दोनों चलती है। तो सेवा करने सब संसार की सेवा, सब संसार को सुख पहुंचाना ये कर्म योग, और अपने अलग हो जाना ये ज्ञान योग, और भगवान के सर्व शर्म हो जाना ये भक्ति योग। तो तीनों ही योग अपने में आना चाहिए, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, कर्म योग भी। तो कर्म योग से दुनिया मात्र के लिए हम उपयोगी हो जाए, दुनिया मात्र के लिए काम आ जाए, दुनिया मात्र की सेवा बन जाए, ये कर्मयोग हो जाएगा। और अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने ठीक तत्व का ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान योग हो जाएगा। और भगवान के चरणों में शरण हो जाएंगे, ये भक्ति योग हो जाएगा। तो तीनों योग इनमें बड़े बढ़िया होते हैं, और बड़े सरल है। सबसे पहले ये अगर अपना हो तो अच्छा बड़ा है। इनमें दोनों तीनों बातें हैं, कर्म योग पहले किया जाए अथवा ज्ञान योग किया जाए अथवा भक्ति योग। आरंभ में भक्ति योग करो तो मैं परमात्मा भगवान मेरे है, आरंभ से भक्ति योग हो जाएगा। आरंभ से ज्ञान योग करो तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर दूसरों के लिए है। भगवान ने कृपा करके जो शरीर दिया है, शरीर अपने लिए नहीं दिया है, मानव शरीर अपने लिए नहीं दिया है। बात तो ऐसी मैंने पढ़ी है कि भगवान ने संसार को बनाया मनुष्य के लिए, मनुष्य को बनाया अपने लिए। मनुष्य का निर्माण भगवान ने अपने लिए किया, हमारे से प्रेम करे। भगवान को मेरा कहने वाला मनुष्य है, सिवाय मनुष्य की और कोई है ही नहीं। न देवताओं में, न पशु पक्षियों में, न भूत प्रेत पिशाच में, कोई ऐसा नहीं जो भगवान को मेरा कह सके। भगवान को मेरा भगवान ही भगत कह सकता है। तो भगवान ने मनुष्य का निर्माण अपने लिए किया है। तू अपने को मेरा कहने वाला, अपने साथ प्रेम करने वाला एक मनुष्य ही है, दूसरा कोई प्राणी नहीं है। कोई ऐसा प्राणी नहीं कि भगवान को अपना कह सके, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूं, ऐसा मनुष्य ही है। तो भक्ति का आधार आरंभ से ही होता है, आरंभ से कर्म योग का सबकी सेवा करे ही होता है, आरंभ से भगवान के चरणों भगवान मैं अलग हूँ, मानो प्रकृति से मैं अलग हूँ, तो प्रकृति से अलग मानना ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार की सेवा करे कर्मयोग हो जाएगा, और प्रकृति को परमात्मा की अपने अपना अपने कर्म हो जाए, प्रकृति हो जाएगा। और तीनों में चाहे जिसमें लग जाओ ठीक हो जाएगा। सबके सर्वस्थिति भक्ति योग पड़ता है, ये बहुत आदमियों के अनुकूल पड़ता है। क्यों? भागवत में आया है कि कर्म ज्ञान योग है अत्यंत वैरागवान का। अत्यंत वैरागी हो तब ज्ञान योग चलेगा, नहीं तो ज्ञान योग की बातें में नहीं सीख जाओ, ज्ञान अनुसरण नहीं होगा। और अत्यंत आसक्त है उसके लिए कर्मयोग बताया है, कर्मयोग उसके लिए है जो संसार में आसक्त है। ना तो निर्वण ना अत्यंत आसक्ति है, नए तंत्र मिला गए, ऐसे के लिए भक्ति योग है। आसक्ति नहीं कर्मयोग होता है, गीता में ऐसी बात नहीं आती, भक्ति योग में ऐसी बात नहीं है, गीता में ऐसी बात आती नहीं, इस बात से पता नहीं लगता। परंतु कर्मयोग है उसके लिए जो संसार में अत्यंत आसक्त है। तो आसक्ति वाली आसक्ति बचाएगा, शरीर में अध्यास वाले शरीर का अध्यास बचाएगा, शरीर से देने वाले तो शरीर देने वाला सीखेगा, तो सीखेगा वही जो होगा वैसा। तो सीखने वाला होना चाहिए, तो शरीर में आसक्ति वाला ही आसक्ति बचाएगा। संसार में आसक्ति है वही तो कर्मयोग होगा, संसार की इच्छा ना नारा करके सबकी सेवा करे, तो सबकी सेवा वही कर सकता है जो अपनी सेवा चाहता है। वैराग्यवान वही हो सकता है कि होता है। तो संसार का वैराग्य संसार से हमारा वैराग्य संसार से सबके लिए अच्छा है, परंतु ज्ञान योग के लिए बात ज्यादा जरूरी है। और भक्ति योग मध्यम बताया, ना तो सो तो नहीं भक्ति योग से सिद्धिता देने वाला है। तो तीन लोग बड़े सूम है, सरल है, सीधे है, सच्चे है। लालसा से ये भीतर की परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति हो, कैसे ही मैं क्या लूं, भगवान की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान राजी हो जाए, ऐसी लालसा होने से सकता है। तो संसार ये सेवा करने में कर्मयोग है, तो तीनों के लिए उपयोगी हो जाएगा। मन शरीर संसार के लिए उपयोगी कर्मयोग से, और अपने लिए उपयोगी ज्ञान योग से, और भगवान के लिए उपयोगी भक्ति योग से, तीनों की आवश्यकता को पूरी करेगा। तो भक्ति योग द्वारा भगवान ही पूरी करता है। अच्छा, तीसरी बात एक और आई है, तीसरी आई है कि भक्ति योग है, ये है साध्य। कर्मयोग ज्ञान योग दो है साधन, तो भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग साध्य होगा, कर्मयोग ज्ञान योग दो साधन हो गए। ये साधनों के द्वारा साध्य भक्ति योग है, ये विशेष बात मिली है। गीता में देखा जाए तो लोकेश द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा लोक के है, द्वाभिमुख लोक है, क्षरनाशवान अविनाशी, ये लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा विद्यार्थ, उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है, तो लोक ही साधना अलोक साध्य, तो भक्ति योजना साध्य है। साधन में बताया ज्ञान योग और कर्म योग, ऐसी बात बताइए। लौकिक है, लोग क्यों है कि सब जितने फिरते सब चेतन है, जड़ है, दूध तो है, सबका शरीर जड़ है और चेतन है, शरीर चेतन है, शरीर शरीर शरीर शरीर है सभी। तो शरीर को लेकर के चलने वाले कर्म योग, शरीर को लेकर चलने वाला ज्ञान योग, ये लौकिक है, लोग विश्व में प्रसिद्ध है, और परमात्मा अलौकिक है। दोनों को जानने से कर्मयोग से ज्ञान, तो दोनों से ज्ञान हो जाता है। ये है चौथा पांचवा दोस्तों के चौथा अध्याय का, ये खास है सांख्य योग पृथक वाला प्रवचन देने का, एक में मिलते कलम ये सांख्य के कारण तदी होगी मेरे सांग और धर्म दोनों के द्वारा इन तत्वों की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान हो जाएगा दोनों का तो पूर्ण हो जाएगा, और भक्ति हो तो पूर्ण हो ही जाएगा। तत्व ज्ञान दोनों से हो सकता, कर्म योग से ज्ञान योग से, एक मप्यास है सम्यक हो धर्म। ये बहुत विलक्षण बात बताई है गीता में। सांग योग वो सांग योग से जो प्राप्त है वही कर्मयोग से जो प्राप्त है वही सांग योग से, दोनों से एक तत्व की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है। अरे इनसे अगर इसे तो भक्ति योग है, फिर तो भक्ति योग से जाओ। तत्व ज्ञान में भक्ति योग में फर्क इतना ही बताया कि प्रेम की विशेष अभिव्यक्ति भक्ति योग होती है, कल्याण में कोई फर्क नहीं। कल्याण ज्ञान योग से हो जाएगा, वो कर्मयोग से ज्ञान योग से दोनों से ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाएगा, और भक्ति से भक्ति योग हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम की विलक्षणता भक्ति योग में बताई, ये अलौकिकता विलक्षणता भक्ति योग में है, जिसे तत्व ज्ञान हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सांख योग और कर्मयोग दोनों के द्वारा ये बात है। ये चौथा पांचवा दो श्लोक ऐसे श्लोक दूसरा इसे जुड़ेगा नहीं है, दो श्लोक खास है सांख योग कर्मयोग के द्वारा बंधन मुक्ति, दो कर्मयोग से बदला, दो ज्ञान योग के द्वारा दिया जाए वही सांख योग द्वारा प्राप्त हो जाता है। ये बात है सर, सार चीज है सब, जितनी हमने सब पढ़ाई की उसे सार बात बताई आपको, ये सार बात है। अब भक्ति योग सब लिए सुख है, भक्ति योग की प्रधानता है, मूल में भक्ति योग है, बहुत कहना है मूल में ज्ञान योग है, ये दो में संप्रदाय है। कर्मयोग मूल में करने वाला है नहीं, कर्मयोग दोनों करने वाला नहीं है, कर्मयोग मूल में है, शेर जी के अनुसार कलयुग ज्ञानयुग भक्तियोग तीनों कल्याण देने वाले, कलयुग वालों कल्याण हो जाएगा, ज्ञानयुग से कल्याण हो जाएगा, कर्मयोग से कल्याण हो जाएगा। शंकराचार्य मत है कि कर्मयोग से विक्षेप नाश होता है, भक्तियोग से मन दोष का दूर होता है, रावण दोष ज्ञान योग से होता है, ज्ञान से रावण दोष हो जाएगा। रमणाचार्य मत है कि पहले कर्मयोग से हो जाए, फिर ज्ञान योग से अपर्धन, फिर भक्ति योग, वहां भक्ति योग साध्य है। शंकराचार्य मत में साध्य ज्ञान योग, ये आचार्य मत है। एक बात और सुनी है कि ये मतभेद रहता है, सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अद्वैत द्विष्टाद्वैत श्रद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अद्वैत, असल भेदा भेद पांच भेद है वैष्णव के, पांच भेद ये नहीं रहना चाहिए। अंत में एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें ये भेद नहीं रहता, ये बात लिखना है, भेद नहीं रहता, द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत कहां तक है? जहां तक आचार्यों ने अपना मन या अपने अधिक तक पहुंच गए वहां पर ठहर गए, उनका ये अलग अलग भेद होता है। अब उनसे भी अगाड़ी चलोगे तो सब एक हो जाएंगे, और ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान रहेगा, ये एक परमात्म प्राप्ति। तीन योग भी हो जाएगा, तीन योग से अधिक अधिक अलग भेद ही तो जाएगा। तो ये बात ये है। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो? ये शास्त्रों का मत है, और भी होगा हमारी थी बात बताइए। हमने जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, पढ़ाया है, प्रचार किया है, उन सारों पता है संक्षेप। अब आप लोग क्या चाहते हैं? कोई प्राप्त हो जाएगा, कोई मतभेद नहीं रहता, कोई भी मतभेद नहीं रहता, द्वैत अद्वैत विषद नहीं आखिर में, वह सब मत एक हो जाते हैं। ये सब साधना है, सिद्धि सो एक। ये हमारे वर्षों से विचार था कि मतभेद क्या चीज है, क्यों रहता है मतभेद, अंत में भेद रहना नहीं चाहिए, परंतु हम देख ग्रंथों ग्रंथों में है, फिर ये बात मिली भेद नहीं है, ये बात है सब। अत्यंत वैराग्य वाले के लिए ज्ञान योग, और आसक्ति राग वाले के लिए नत्यंत वैराग्य, ऐसे लिए होती है। ये तीनों के लिए निर्णय किया है एकादश संत में 20वें अध्याय में, ये बताए। और योग तीन है, ये वह 20वें अध्याय में गया, योगास्त्र दृढ़ांग श्रेय विदित्या, योगास्त्रो मया प्रोक्ता दृढ़ांग श्रेय विदित्या। मनुष्य कदम तीन योग कहे, कर्म योग ज्ञान योग होती हो, शास्त्र में विशाल बात है थी। अब जिसकी जो श्रद्धा हो, प्रेम में चलो, श्रद्धा हो ज्ञान योग चलो, कर्म योग चलो, तीनों में चलो, तीनों चलने की बात बताइए। सेवा करते जाओ और त्याग तो अपना अपनाते जाओ, अरे भगवान प्रेम बढ़ाओ, तीनों हो गया, तीन साथ में चलेगा। सेवा करते जाओ, सेवा करना कर्मियों का काम, सेवा कर दे जाओ, त्याग को बढ़ाओ, बस चाहना कुछ न रखो, चाहना को छोड़ दो, सेवा बढ़ाते जाओ, चाहना को त्याग करो, चाहना कहीं चाहना त्याग करो, और भगवान में प्रेम बढ़ाओ, तीनों साथ में चलेगा, तीनों साथ में चलेगा। कर्मियों सेवा करते जाओ कर्मियों, और त्याग को बढ़ाते जाओ ज्ञानियों, और भगवान को प्रसन्न रखो, भगवान का प्रेम बढ़ावा लो, भक्ति हो, तीनों साथ में चलाओ। महाराज जी गीता जी के अनुसार दो निष्ठा जो बताई लौकिक है, लौकिक तो दो निष्ठा है, तो भक्ति के साथ में समन्वय उसका कैसे हो? समन्वय होगा अंत में जी? अंत में समन्वय होगा। मुझे समन्वय करो तो समन्वय कर सकते हो, ज्ञान योग कर्म योग दोनों से लो, पर लौकिक निष्ठा है दोनों। तीनों का समन्वय हो सकता है, तीनों का समन्वय हो सकता है। करो सेवा ए त्याग को अपनाओ, भगवान का प्रेम बढ़ाओ, तीनों साथ में था साथ मिलेगा और तीनों से अतीत हो जाओ, इसी हो जाओ, इसी से हो जाओ। ये पहले चाहिए कि आगे तीनों एक हो जाएंगे, ये एक होने वाली बात बहुत कम है, जितनी है ये बात मालूम नहीं होती। जितने पुस्तक पढ़ोगे, जितने ध्यान करोगे, जितने सत्संग सुनोगे, भक्ति ज्ञान तो जाती है बाद में, कर्मियों की कम आएगी। लौकिक में कथा और सुनना में ये दो बात बनना आएगा, तीनों एक हो जाए ये बात नहीं आती, सुनने में नहीं आती, पुस्तकों में नहीं आती है। ऐसी बात पुस्तकों में गहरी राह जाएगी, वर्णन में नहीं आती। पुस्तकों में कई बातें ऐसी है जो छिपी हुई रहती, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए भी समझ में नहीं आती, पढ़ते पढ़ते भी, पढ़ते हुए भी समझ नहीं आती, समय पाकर आती है इस पुस्तकों में। पुस्तकों में बहुत है, हमारे पुस्तकों में है जितना है इतना और पुस्तकों मिलता नहीं। जितना हिंदू शास्त्र में तत्व मिलता है ऐसा कोई जगह नहीं मिलता, किसी भाषा में किसी जगह ऐसा नहीं है। इसे समान वर्णमाला नहीं है, वर्णमाला भी हिंदी है, इसके समान कोई वर्णमाला नहीं है। ये मैं हिंदू होने के अपेक्षा नहीं कहता हूँ, तटस्थ होकर विचार कर कहता हूँ। तेष्ट सर्वश्रेष्ठ सेवा वर्ण सम मते मता, तेष्ट सर्वश्रेष्ठ वर्ण है अक्षर, सब अक्षर है, तेष्ट सर्वश्रेष्ठ तेष्ट अक्षर है, यह छब्बीस अक्षर है अंग्रेजी में, मिला मेरा बोले मेरा छब्बीस ही है, बावन अक्षर विशेष माने जाते हैं, है तेसर हिंदी वर्ण मारा गई संस्कृत त्रिष्ठी चतुष्टी वह संभव वर्णा संभव मत है, मत भगवान ही मत में ऐसे भगवान शंकर डम्बू बजा रहा हूँ बयालीस प्रत्यार है, बयालीस प्रत्यार काम आ रहे हैं, काम आने में है प्रत्यार विद्या है। वर्ण मरा बहुत विलक्षण है, जिसमें 25 वर्ण है, काव्य मावसाना स्पर्शा, ये 25 स्पर्श है, क से मत पांच पांच है, गायना नम गज गज खस गज एक पहले पदार्थ 25 कचट तप, दूसरा खस तप, तीसरा गज तप, चौथा गज तप, पांचवा नयन तप, पांचवा तीसरा पहला ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण प्राण कम कम खर्च होते है, दूसरा चौथा ये महाप्राण है, ये प्राण खर्च है, क बोलते हो तो खा भी बोल सकता, और सभी खत्म हो जाए चादर पान कर सकता है पहला दूसरा चौथा पहला तीसरा पांचवा विषम अक्षर है इसमें अल्प अल्प प्राण है और तीसरा चौथा पांच सौ सात चौथा दूसरा इसम है इसमें महाप्राण है इस तरह से ये महाप्राण अल्प प्राण ऐसा भेद हो जाए मिलेगा नहीं कोई बड़मा नहीं मिला अंग्रेजी लोग हिंदी कोई बड़मा ना किसी बड़बल में ऐसा नहीं मिलता नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 11 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।